očekuj da ću trčati za tobom na rastaku. Ne nadaj se ni da zaplačem. Ne, neću da pred svetom šminku razmažem. Nazdravi sa mnom, nazdravi sa mnom za kraj. Sad kad mi se od tela duša rastavlja, sipaj nam piće da proslavimo promašaj. U oči se gleda kad se nazdravlja. Nazdravi sa mnom, nazdravi sa mnom za kraj. Sad kad mi se od tela duša rastavlja, sipaj nam piće da proslavimo promašaj. U oči se gleda kad se nazdravlja. Slavimo promašaj, u oči se gleda kad se nazdravlja. Nazdravi sa mnom za kraj. Sad kad mi se od tela duša rastavlja, sipaj na piće da proslavimo promašaj. U oči se gleda kad se nazdravlja. Kad se nazdravljam.